Açık Radyo 94.9 burası, Dünyanın Cazı'nda Salı gününde Berna Kaytaz ben. Bu hafta programımızda Hindistan'dan müzisyenler konuğumuz. Genç bir füzyon grubu Kendraka ve onların debut albümleri Tatastu'dan kayıtlar dinlemeye başladık Açık Radyo'da. İlk olarak az önce duyduğumuz Winter Drizzle isimli çalışmalarıydı. Kimdir Kendraka ve nasıl müzik yaparlar sorularının cevabını birazdan vereceğiz ama öncesinde yine müzik. 19 Wishes ve Hindistan menşeli Kendraka 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda. Kendraka grubunda baslar, tüm kompozisyon ve aranjeler Mainaknak Shovturi'nin sorumluluğunda. Pampi lakabıyla ülkesi Hindistan'da tanınan Mainaka aynı zamanda bir şarkıcı. Bodhisattva Ghosh grubun gitaristi. Jivray Sattva Singh ise davulcusu. Sumyash Zoti Ghosh ise flütte ve Nishat Pandey ise gitarda gruba zaman zaman destek veren isimler. Proje bazında Kendraka grubuna Hindistan'ın önemli müzisyenleri de eşlik ederken grup üyeleri ayrı ayrı işlerde de yer alıyorlar. İsviçre, Slovenya ve Hırvatistan'da şimdiye de konserler veren topluluk Hint kökenli müziklerini folk, R&B, rock ve jazz türlerinden tatlarla armağanlıyor. Çok iyi bir füzyon ortaya çıkaran bu genç Hindistanlı müzisyenlerin ilk ve şimdilik tek bu albümlerinden bir örnek daha dinleteceğim şimdi. First Take isminde bu kayıt. 94.9 Açık Radyo'da Kendraka. Thank you. Sanskritçe oluşmaya başlayan bir fikir, çekirdek anlamına gelen Kendraka'yı kendine isim olarak seçen Hint kökenli bu genç caz müzisyenleri yaptıkları müziği uzayın sınırları içinde özgürce dolaşıp doğaçlama yapıyoruz şeklinde açıklıyorlar. İnsana ait duyguları bu özgürlük ve doğallıkla anlatmak derdindeler belli ki. İşte o doğallığı ve özgürlüğü hissettiğimiz bu ilk ve tek debü albümden Hindistan'dan bu doğal ve özgür caz füzyon grubu Kendraka'dan bir kayıt daha dinleteceğim. Açık Radyo'da dünyanın cazında Jack in the Box. Thank you. Thank you. Çevre duyarlılığı ve bilinciyle yaptıkları nükleer karşıtı kayıtlarıydı az önce dinlediğimiz 94.9 Açık Radyo'da. Uzay sınırlarında özgürce dolaştıklarını daha önce söylemiştim. İşte o uzay temalı çalışmalarından biri de şimdi dinleyeceğimiz Pluto ve Kendraka. Thank you. Thank you. jazz füzyon yapan genç Hint kökenli müzisyenlerden oluşan Kendrick'ın debü albümleri Tatatsu'dan kayıtlar Açık Radyo'da dinledik dünyanın cazında. Son olarak albümden dinleyeceğimiz örnek Waiting for the Sunshine olacak. Açık Radyo 94.9'da Berna Kaytaz ben. Benden bu hafta bu kadar. Haftaya yeniden Salı günü dünyanın cazında görüşmek üzere. Hoşçakalın.